ช่วยวอลลุ่มของไมโครโฟนมาได้สองขึ้นไปอีกทีนึงตอนนี้มันให้ช่วยเสียงหน่อยขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าประทมขอแสดงความรักความเคารพความนับถือเพื่อนสหธรรมิกพระเทรานุเทระมัชฌิมนวกะผู้รวบสัพพมจารีด้วยความรักเคารพนับถือทุกๆรูปทุกองค์ในโอกาสนี้ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเย็นเป็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีในเนกขมะจารีเนกขมะจารินีญาติโยมพุทธบริษัทผู้นุ่งขาวห่มขาวสมาทานโอโบสถศีลและท่านผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ขณะนี้เวลาของเราได้ล่วงเลยมา6:51 นาทีตัวกับผมได้เดินทางมาจากจังหวัด101เมื่อเช้าแสดงธรรมที่อำเภอที่จังหวัดอำนาจเจริญเมื่อคืนนี้มาจากอุบลและก็ทำงานที่วัดธรรมแสงเพชรแสดงธรรมอยู่ 2-3 ชั่วโมงนอกจากนั้นก็สนทนาธรรมกับคนหลายๆคนก็เลยมีโอกาสได้พักผ่อนน้อยเช้ามาอีกกันหนึ่งแล้วก็เดินทางมาที่จังหวัด101ที่อำเภอจังหารแสดงธรรมตรงนั้นฉลองกฐินเสร็จแล้วลงจากธรรมาสน์ก็มาที่นี่เป็นครั้งแรกที่มาสู่อำเภอท่าคันโทไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่เคยมาถามมาเมื่อกี้หลงทางไม่ใช่หลงไม่รู้เลยก็ไปที่มณตาลมาหน่อยไปถามทางโน้นเขาไม่ค่อยรู้เขาบอกว่าให้ไปถามที่ท่าคันโทคนไปเรียนมาอยู่ก็รีบรู้สึกจะมีความเป็นห่วงมณตาลภิกขุกลัวจะเป็นการลำบากถ้าเดินในการปกกันขึ้นมาบอกวัดแต่ผมเองก็ได้เดินทางมาเป็นคืนที่สองในแล้ววันนี้จะต้องกลับถึงวัดให้ได้สุขภาพไม่ค่อยดีส่งเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลอดลมมันสึกหรอก็เลยค่อยๆพูดค่อยๆจาไปดีใจนะที่ได้มาพบมาเห็นเพื่อนสหธรรมิกเป็นจำนวนมากเลื้องละลานตาอยู่อย่างนี้เห็นแล้วก็ชื่นใจออกภาษาบ้านห้องว่าหน่อยบ่หลายตายบ่เบิดมาพอกันเห็นแล้วดีใจอย่าให้ยังอยู่ยังสิโดนศาสนาผมสิพาสิกเป็นหัวหน้าศาสนีอดเอา10,000พระพุทธเจ้าของเราท่านเปรียบชีวิตที่เกิดมาชาติหนึ่งเหมือนกับวันหนึ่งคืนหนึ่งแห่งวัฏสงสารซึ่งเราได้เกิดได้ตายมาแล้วหลายแสนชาติหลายโกฏกับนับไม่ถ้วนเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้เป็นบุญนักหนาที่เราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วมีคนที่เกิดมาในโลกทั้งหมดเดี๋ยวนี้ 5,600 ล้านกว่าคนซึ่งกำลังจะเต็มโลกกำลังแออัดยัดเยียดปัญหาของโลกก็มากขึ้นประเทศต่างๆในโลกนี้มีมากประเทศถ้าเอามารวมกันแล้วก็จัดระดับมันจะมีอยู่สัก3ระดับระดับที่ทุกข์ยากลำบากยากจนข้นแค้นนี่ระดับหนึ่งไม่เหมาะสมที่จะเจริญงอกงามในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ใดแม้จะมีพระพุทธเจ้าเกิดมาในขณะนี้บุคคลเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะ มีกระจิตกระใจได้เปิดจิตเปิดใจรับฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างประเทศเอธิโอเปียประเทศแอฟริกาที่เขาอดอยากมีแต่หนังหุ้มกระดูกเห็นซี่โครงทุกซี่ทุกยากลำบากขาดแคลนชีวิตที่เป็นอยู่ในสภาพนั้นไม่เหมาะสมที่จะเจริญงอกงามในศาสนาของพระพุทธเจ้าทีนี้ถ้าประเทศอีกประเทศกลุ่มหนึ่งคือที่เจริญมากที่สุดเรียกว่าอินฟันส์คือพรั่งพร้อมไปหมดทุกอย่างอย่างประเทศทางยุโรปทางตะวันตกทางอเมริกาที่เขาเจริญมากเขาเจริญชนิดที่เรียกว่าเหมือนกับเทวดาบนสวรรค์เจริญจนเกินไปก็ไม่เหมาะกับพระพุทธศาสนาเพราะจะมัวประมาทเสียความสุขทางกามารมณ์ทางสะดวกทางสบายของอินทรีย์ทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายของเขารวมทั้งใจด้วยนะเขาประมาทผมเคยถามพวกฝรั่งหนุ่มๆที่ท่องเที่ยวมาบางทีมาหาเราคุยกันไปคุยกันมาพอถามถึงศาสนาถามว่าคุณถือศาสนาอะไรส่วนมากเกือบร้อยละ 80% จะบอกว่าถือศาสนาคริสต์แต่ในใจจริงๆแล้วลึกๆแล้ว free mind I'm free mind บอกใจฉันอิสระ not necessary to have any religionsไม่จำเป็นต้องมีศาสนาใดๆเพราะเขาบอกว่าเขาอยู่ดีกินดีอยู่แล้วเขาสบายอยู่แล้วนั้นถ้าเจริญเกินไปสะดวกสบายเกินไปจะไม่เหมาะกับการซึมซาบอาบรสเข้าถึงธรรมของพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาจะเหมาะสมกับมัชฌิมประเทศยังมีคำกล่าวว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพุทธศาสนาก็ดีจะตั้งอยู่จะเจริญเสื่อมไปจะอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าก็จะอุบัติขึ้นแต่ภายในมัชฌิมประเทศมัชฌิมประเทศสมัยก่อนนั้นเกณฑ์เอาประเทศอินเดียแต่เดี๋ยวนี้ประเทศอินเดียก็หมดไปซะแล้วพุทธศาสนาคำว่ามัชฌิมประเทศแปลว่าประเทศกลางกลางไม่ยากจนข้นแค้นอดอยากขาดแคลนจนเกินไปไม่รุ่งโรจน์รุ่งเรืองร่ำรวยเสียจนเกินไปแต่จะเป็นประเทศที่พอดีกลางกลางจนบ้างรวยบ้างดีบ้างชั่วบ้างคือประเทศไทยของเรากลุ่มนี้และยิ่งได้เกิดมาพบในสมัยท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลเราควรจะเรียกว่าท้ายๆไปแล้วนะแล้วมีโอกาสได้บวชลิงคสัมปติสมบูรณ์ด้วยเพศเป็นเพศชายและได้บวชเป็นเพศสมณะถือว่าเป็นจุดสูงสุดของความโชคดีในชีวิตหนึ่งวันหนึ่งในวัฏสงสารตัวผมเองตั้งแต่ก่อนไม่เคยคิดจะบวชแล้วก็ไม่มีแนวคิดอย่างนี้มันน่าจะเป็นบาทหลวงซะอีกผมไปเรียนคัมภีร์ไบเบิลเยเนซีโชฮันมัทธายมาระโคลูกาจะเป็นบาทหลวงนะเพราะว่ามันสนุกสนานไปคบกับเพื่อนเข้าโบสถ์เข้าเชิดร้องรำทำเพลงนานๆเข้าก็เริ่มชินเข้าหลายปีหลายเดือนเข้าแต่พ่อแม่พาเธอพุทธศาสนาเป็นสมาธิทิทั้งตระกูลมาหลายชั่วคนแต่เราก็ไปพบเพื่อนอีกศาสนาหนึ่งและอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างนั้นตอนหลังมาได้มาเห็นพวกฝรั่งที่มาบวชที่วัดหนองปลาพงมีความรู้สึกเปรียบเทียบว่าเรากับเขาเนี่ยใครคิดผิดคิดถูกใครจะได้กำไรหรือใครจะขาดทุนเรากำลังถือศาสนาของฝรั่งแต่ฝรั่งกลับมาถือศาสนาของเราไม่ใช่ถือธรรมดาเข้ามาสู่วงในเลยในสุดเพราะการบวชเป็นพระภิกษุ ชื่อว่าเป็นบริษัทชั้นในสุดของพุทธศาสนาเป็นชีวิตแบบอย่างชั้นในชั้นแนวหน้าของพุทธศาสนาถือได้ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นองค์กรตัวแทนของศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมของพุทธศาสนาดีที่สุดก็จะมาสุดอยู่ที่พระภิกษุเนี่ยถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยมีอะไรไม่ดีไม่งามเข้ามาก็แสดงถึงการความเสื่อมสุดโทรมของพุทธศาสนาอันนี้พวกฝรั่งมาบวชนี่ต้องถือว่าเข้ามาสู่วงในถ้าเราจะเปรียบเทียบเหมือนกับต้นไม้สักต้นหนึ่งต้นไม้ประกอบด้วยแก่นกับพีเปลือกเปลือกนี่ก็มีประโยชน์คือหุ้มห่อเอากับพีเอาแก่นเป็นที่ทางส่งหล่อเลี้ยงพวกน้ำพวกปุ๋ยจะมีแต่แก่นโดยไม่มีเปลือกต้นไม้ก็อยู่ไม่ได้มันตายจะมีเปลือกโดยไม่มีแก่นเลยก็อยู่ไม่ได้อีกจะหักล้มโค่นคลอนลงไปโค่นล้มไปเมื่อถูกลมชั้นใดพระสงฆ์องค์เจ้าถ้าเปรียบบุคลากรของศาสนาก็ถือว่าเป็นแก่นญาติโยมภายนอกก็เป็นเปลือกเป็นกระพี้ช่วยกันห่อหุ้มเอาแก่นเอาไว้รวมกันเป็นสถาบันเป็นองค์กรของศาสนาทีนี้ไปเห็นพวกฝรั่งเขามาบวชก็เลยนึกอยู่ในใจว่าเรากับเขาเนี่ยใครเป็นคนคิดถูกคิดผิดใครเป็นคนได้กำไรใครเป็นคนขาดทุนที่ไปเห็นนั้นก็ไปโดยบังเอิญเพราะว่าผมไปอยู่กรุงเทพ89ปีกลับไปบ้านพ่อไปบวชที่วัดหนองปลาพงก็เลยตามไปไม่เห็นกันมานานไปก็ไปเห็นพ่อบวชแล้วก็เห็นพวกฝรั่งไปเห็นฝรั่งบิณฑบาตมาแล้วนั่งฉันข้าวเป็นระเบียบอยู่ในบาตรเราไม่เคยกินอาหารปนกันคือในภาชนะใบเดียวก็คิดขึ้นมาว่ามันจะอร่อยตรงไหนทำไมเขาต้องมาอดกินอย่างนี้เขาเคยกินขนมปังนมเนยฮอทดอกอาหารดีๆต้องมากินอาหารพื้นบ้านของชาวอีสานทุกๆอย่างแล้วมันจะอร่อยตรงไหนไม่รู้จะถามอย่างไรก็เลยถามว่าท่านกินอย่างนั้นมันอร่อยไหม Did you take my deed? It is make your delicious or not? ท่านทำนั้นอย่างนั้นท่านกินอย่างนั้นมันทำให้ท่านอร่อยไหมฝรั่งเขาไม่ได้ตอบมาเป็นภาษาฝรั่งเขาตอบเป็นภาษาลาวปนไทยว่าไม่ได้กินให้อร่อยเขาว่าอย่างนี้เอ๊เราพูดภาษาฝรั่งเขาพูดภาษาลาวปนไทยก็เลยนึกขึ้นมาว่าเขากินเพื่ออะไรล่ะเมื่อไม่กินเพื่ออร่อยก็ถามเขาว่าถ้าอย่างนั้นท่านกินเพื่ออะไรกินเพื่อชีวิตนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อปฏิบัติธรรมเพียงได้ยินคำนี้ก็เป็นการสะท้อนความรู้สึกว่าเราไม่เคยได้ยินคำพูดอย่างนี้ก็ถามต่อเองว่าท่านกินอย่างนั้นมันไม่เสียท้องหรือกินปนกันไปฝรั่งเขาบอกว่าคุณกินที่บ้านไม่เสียท้องหรือผมไม่ได้กินเหมือนท่านผมอยากอะไรผมก็เลือกกินทั้งหวานทั้งคาวคนละถ้วยคนละจานคนละภาชนะเขาบอกว่ากินทีละครั้งก็ไปรวมกันในท้องแห่งเดียวเขาว่าอย่างนี้ก็เลยทำให้เรานึกขึ้นมาอีกว่ามันเป็นสัจธรรมที่เถียงไม่ขึ้นเลยมันเป็นความจริงชีวิตของเรากำลังแสวงหาสิ่งที่เราอยากสิ่งที่เราปรารถนาตามแรงกระตุ้นปลุกปั่นของกิเลสตัณหาสุดท้ายที่แท้มันก็เพียงแค่นี้เริ่มจะสนใจสุดท้ายได้มาอ่านพระไตรปิฎกเกิดความรักพระพุทธศาสนาเกิดความรู้สึกว่าเราเกือบจะพลาดเราเกือบจะขาดทุนเราหลงทางเสียเวลาไปอีกนานพุทธศาสนาดีแท้อย่างนี้นึกอยากจะบวชตั้งแต่วันแรกในความคิดอยากจะบวชนี้ไม่เชื่อใจอยู่ดีๆทำไมมาอ่านเพียงแค่นี้เราคิดอยากจะบวชถ้าบวชไปแล้วคิดอยากจะศึกขึ้นมานี่มันจะเป็นอย่างไรก็เลยตัดสินใจว่าอดทนไปก่อนอย่าเพิ่งบวช ดูใจตนเองผมอยากบวชมา11ปีศึกษาพระไตรปิฎกเอามาอ่านไปอยู่ต่างประเทศก็เอาพระไตรปิฎกใส่เครื่องบินไปด้วยไปอ่าน ตรงไหนประทับใจก็อ่านบันทึกเสียงใส่ในเทปกลางวันก็ใส่เข้าไปในรถขับไปดูงานไปสั่งงานก็เปิดฟังเสียงของตนเองแต่เป็นถ้อยคำจากพระไตรปิฎกเพื่อให้มันเกิดความเข้าใจชัดขึ้นสุดท้ายผมถึงเวลามันทนไม่ได้มันเบื่อหน่ายในการปกครองเพราะจะต้องไปปกครองคนมากกว่าที่เรานั่งอยู่ด้วยกันนี้400-500คนบางครั้งไปสู่ไซต์ใหญ่ๆนี่เป็นพันแล้วมันก็หลายคนหลายภาษาเนื้อขึ้นมาได้เมื่อเจอปัญหาก็นึกขึ้นมาว่าเราจะไปทำอย่างไรปกครองจิตใจคนมันหลายจิตหลายใจหลายร้อยดวงดวงเดียวนี้เราก็ยังปกครองมันไม่ได้ใจของเราเองบางครั้งก็ไม่ดีบางครั้งก็คิดชั่วๆถ้าอย่างนั้นเราก็จะต้องเจอปัญหาอย่างนี้ไปตลอดเราไปบวชซะดีกว่าแล้วไปปกครองจิตใจของตนเองดวงเดียวความคิดอย่างนี้หนักขึ้นสุดท้ายผมได้มาบวชตอนนั้นผมมีเงินเดือน40,000กว่านะพอมาบวชว่าจะปกครองใจตนเองคนเดียวให้มันมีชีวิตอยู่ง่ายๆเรียบๆก็ไม่ได้เป็นดังคิดดอกก็ไปมาต้องปกครองกันอีกแต่ละปีพระสงฆ์องค์เจ้าจำพรรษาอยู่ด้วยปีนี้ก็50กว่ารูปแล้วก็ญาติโยมที่นุ่งขาวห่มขาวรวมกันก็เป็นร้อยนอกจากนั้นยังต้องเที่ยวไปแสดงธรรมถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านลึกลับบ้านเล็กเมืองน้อยบ้านใหญ่เมืองโตซึ่งไม่ได้เคยตั้งใจในเรื่องเหล่านี้แต่จำเป็นจะต้องทำแล้วก็รู้สึกว่าบัดนี้มันเป็นหน้าที่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อก่อนที่จะเข้าพรรษาวันที่27-28ผมเดือนมิถุนาผมเดินทางไปแสดงธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการนิมนต์ของสมัชชาสงฆ์ใช้เวลาอยู่20กว่าวันทั้งอเมริกาทั้งแคนาดาครั้งแรกผมคิดในใจว่าเมืองฝรั่งมันสบายมันสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะสนใจมาฟังธรรมไหมทำไมจะต้องนิมนต์เราไปผมได้รับนิมนต์หลายครั้งแต่ผมก็พยายามไม่รับสุดท้ายมันจำเป็นมันจำยอมท่านมาเองหลายครั้งพระสงฆ์ทำอะไรมาเสร็จวีซ่าก็ออกมันติวีซ่าชนิดที่ว่าจะไปจะมาเมื่อไหร่ก็ได้อย่างพรุ่งนี้ถ้าผมจะไปอเมริกาผมก็ไปได้ทันทีเพราะมันเป็นมันติวีซ่าออกมาผมก็เลยตกลงว่าไปสักครั้งสักคราวดูซิว่าจะมีผู้ใดสนใจในเรื่องพุทธศาสนาถึงขนาดนั้นแต่ไปแล้วรู้สึกว่า20วันนั้นเราทำงานหนักยิ่งกว่าอยู่ประเทศไทย 4-5 เดือนเพราะบัดนี้เมืองฝรั่งเริ่มรู้จักทุกพุทธศาสนาเป็นศาสนาของคนทุกถ้าผู้ใดรู้จักในใจเองว่าตนเองมีความทุกข์แม้จะมั่งมีสีสุขด้วยวัตถุแต่รู้จักว่าความทุกข์ในจิตในใจนี่มันมีความทุกข์จากการบีบคั้นจากการเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงความไม่ได้ดังอกดังใจทุกสิ่งทุกอย่างเห็นว่าความทุกข์นี้เป็นปัญหาของชีวิตคนนั้นจะฟังเรื่องคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาเข้าใจง่ายขึ้นแต่ก่อนฝรั่งไม่เคยเจอปัญหาอันนี้เดี๋ยวนี้เขาพัฒนามาถึงขนาดว่า push button คือกดปุ่มอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อใช้เพียงกล้ามนิ้วเรียกว่า push button is ถึงยุคกดปุ่มแล้วแต่มันก็มีปัญหาเรื่องชีวิตทำอย่างไรก็หนีไม่พ้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายหนีไม่พ้นปัญหาของจิตของใจที่แรงปกปั่นของกิเลสตัณหาไปตีราคาของโรคของรูปของเสียงของกลิ่นของรสตาอะไรต่างๆเนี่ยไปตีราคาไปเทิดทูนมันเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้ดังใจเนี่ยเขาทุกข์บางคนเขาฉลาดเพียงแต่โกรธขึ้นมาก็รู้ว่าทุกข์มีคนหนึ่งมานั่งฟังอยู่ข้างหน้าพอเริ่มแสดงธรรมเอามือป้องหูก่อนเพื่อนเลยเคยได้เห็นในพระไตรปิฎกว่าเมื่อเขาศรัทธาแล้วเขาก็จะเข้าไปหาอุปสังกมิตวาเขาจะเข้าไปหาไปนั่งใกล้ หลังจากนั้นเขาก็จะโสตาวทานาเหี่ยงโสดลงฟังเมื่อฟังแล้วเขาก็ทำมัทารณาทรงทำจดจำถ้อยคำนั้นไว้ในใจหลังจากนั้นเขาก็อัดถกปริขาเข้าไปเพ่งพินิจถ้อยคำนั้นอัดนั้นคำสั่งสอนอันนั้นให้มันถึงรากเหง้าให้เข้าใจชัดเจนคำว่าโสตาวทานาแปลว่าเหี่ยงโสดลงฟังนึกว่าอะไรจะถึงป่านนั้นถึงกับเหี่ยงโสดลงฟังไม่ต้องเหี่ยงก็ได้ยินอยู่แล้วแต่เราไปเมืองฝรั่งพอเราเริ่มแสดงธรรมเห็นฝรั่งเอามือป้องเงียบโอ้นี่เด้เงียงโสดลงฟังบาทเห็นเราไปบัดเขาตั้งใจฟังสุดท้ายพอเราเปิดโอกาสให้ถามปัญหาปั๊บปัญหานี่ก็จะเข้ามาบางคนเขาถามซื่อๆถามในความรู้สึกว่าผมเป็นทุกข์เพราะโกรธทำอย่างไรจึงจะหายมันโกรธโกรธแล้วมันเป็นทุกข์นั่นแสดงว่าเขารู้จักแล้วไฟไหม้หัวใจเขาแล้วก็ค่อยแสดงชี้แจงให้เขาฟังพอเราเปิดประกาศรับอบรมสมาธิภาวนา meditation retreat 3วัน3คืนมีสถานที่รับได้จำกัดเพียง300คนฝรั่งเข้ามาสมัครเป็นพันรับไม่ไหวเลยเพราะว่าจะมาทำแบบบ้านเรานี่ไม่ได้นะมานั่งตามร่มไม้ตากแดดตากลมตากฝนบ้านเขาเนี่ยอะไรอะไรมันจะต้องปลอดภัยไปหมดให้คนมานั่งตากเหวี่ยงนี่เขากลัวถ้าเกิดเจ็บไข้ไปป่วยมาอะไรมันแพงไปหมดทุกคนจะต้องไปประกันสุขภาพไว้กับบริษัทเพราะนั้นถ้าเกิดไข้ไปสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเป็นแสนนะบริษัทต่างๆรักษาเยียวยาถ้าไปนั่งสมาธิใต้ต้นไม้สบายๆเป็นหมู่เกิดไข้ขึ้นมาเนี่ยบริษัทเขาคอมเพลทเพราะนั้นจะต้องอบรมกันอยู่ในห้องแอร์รับได้300คนนี่มาสมัครเป็นพันเราบอกว่ารับไม่ได้สถานที่จำกัดบางคนก็กระฟัดกระเฟียดเสียใจแล้วก็ถามว่าโอ้ย the next timeถึงปันไดสิอบรมอีกถึงปันไดเถอะน่ะเราก็บอกว่ายังบอกไม่ได้มันอาจจะไม่มีอีกครั้งต่อไปเพราะนี้เป็นครั้งแรกที่มาแล้วอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายความสนใจเดี๋ยวนี้เริ่มมีขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามพวกเราโชคดีกว่าถ้ามองในแง่ทางจิตใจทางศาสนาแต่ถ้าไปมองกันในแง่วัตถุฝรั่งนี่เหมือนกับพวกเทวดามาเกิดความเป็นอยู่อุปนิสัยใจคอบ้านเมืองของเขาก็ยังคล้ายๆเทวดานิสัยมีระเบียบเรียบร้อยสงบงามความเคารพสถานที่เคารพสิทธิเคารพบุคคลอย่างฟังเทศฟังธรรมอยู่เนี่ยเขาจะเงียบเคารพและไปไหนมาไหนมีระเบียบเข้าแถวเข้าคิวลักษณะของพวกเขาเหมือนกับเทวดาบ้านเมืองของเขาสะอาดสะอ้านหาพวกกระดาษถุงพลาสติกอะไรต่างๆทิ้งเรี่ยราดไม่มีน้ำแม้จะไหลผ่านไปในหมู่บ้านในกลางเมืองใสสะอาดดูอะไรอะไรมันงดงามไปหมดต้นไม้ก็งามพื้นแผ่นดินนี้จะปลูกหญ้าในบ้านในช่องในบริเวณเช่นนี้จะไม่มีที่มีดินเปล่าๆถ้าไม่เทคอนกรีตถ้าไม่ลาดจางก็จะปลูกหญ้าเพื่อไม่ให้มีลมมีฝุ่นกระจุยเคี้ยวตลอดฝนตกมาน้ำก่อไหลที่ใสสะอาดเพราะมันไม่มีที่ดินให้ชะล้างความเป็นอยู่ของเขาสะอาดสะอ้านมีระบบระเบียบนั่งรถทั้งวันเราจะฟังเสียงบีบแต่สัญญาณเนี่ยจะหาฟังได้ยากเขาไม่รบกวนถึงขนาดนั้นในถนนหนทางเสียงจะบีบแตรนี่ก็ไม่หาฟังได้ยากนั้นแสดงว่าเขาชอบความสงบที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือบริเวณในบ้านในเมืองมีต้นไม้ต้นหญ้าอะไรงดงามแล้วยังมีสัตว์พวกนกพวกกาการอกกาแตอยู่กับผู้กับคนเหมือนเพื่อนกันตามสนามหญ้าการอกกาแตไปตะกุยไปหาอาหารเรามีอะไรยื่นให้มากินพวกนกต่างๆตรงไหนมีน้ำมีหนองนกที่อยู่ตามน้ำหนองน้ำอยู่กลางเมืองหนองน้ำอยู่กลางบ้านนก ที่แอบอิงอาศัยอยู่กับน้ำพวกนกกาเรียนนกเพลิกันนกกระทุงพอภาษาบ้านเฮาว่านกกระซุ่มแซงข้อเหง้านกข้อการนกเจ้านกอุ้มรวดเต็มอยู่คนยืนไสขนเฉยเฉยเลยไม่กลัวเพราะมีอาหารยื่นให้ก็มากินด้วยแล้วก็ไม่มีใครคิดจะฆ่าคิดจะแกงออกนอกเมืองไปฝูงกวางฝูงเก้งเดินอยู่เดินไปเดินมาชาวบ้านชาวเมืองเขาอยู่นอกเมืองถนนเขาล้อมเป็นรั้วตะข่ายลวดกันไม่ให้กวางข้ามถนนกลัวรถจะไปชนมันตายถ้าลงไปทางใต้ทางฟลอริดาไมอามี่ทางโน้นถ้าเป็นหนองน้ำเป็นบุ่งเป็นทามเหมือนแม่น้ำลำปาวเนี่ยจระเข้เยอะนั่งรถไปมองไปตามข้างทางถ้าเห็นหนองเป็นบึงเป็นบางก็จะเห็นหัวจระเข้โผล่เขาก็ล้อมรั้วตามข้างทางไว้กันจระเข้ข้ามทางกลัวรถจะไปเหยียบไปทับมันถ้าตรงไหนไม่ได้ล้อมรั้วก็จะเขียนรูปป้ายเป็นภาพจระเข้ได้แก่เขียนเป็นหนังสือตัวหนังสือ Beware of Crocodile Across ระวังแค่ความทางเด้อมันภาษาบ้านเฮานั่นแสดงว่านิสัยของเขาเรื่องศีล5นั้นไม่ต้องพูดเลยไปแสดงธรรมไม่ได้พูดเลยเรื่องจริยธรรมเรื่องศีล5เรื่องอะไรแต่เขาก็ยอมรับเขาเข้าใจว่าศีล5เป็นของศาสนาพุทธฝรั่งที่มีการศึกษาสูงสูงเรียนเรื่องศาสนาพุทธเขาจะพูดเรื่องศีล5เขาจะบอกว่า the final manifestation of the Buddha that is the contribution of the world เขาบอกว่าศีล5ของพุทธศาสนานั่นแหละเป็นส่วนที่มีช่วยโลกนี้ให้เจริญรุ่งเรืองให้สงบร่มเย็นฝนกำลังตกนะอย่างไรก็ตามเปียกด้วยกันถ้าเลิกก็ค่อยเลิกพร้อมกันฝนนี้เป็นตัวแทนของเทวดาเทวดาเขาเป็นพวกรูปทิพย์ถ้าเราจะเห็นต้องมีตาทิพย์เทวดาเขามีเสียงทิพย์ถ้าเราจะฟังเสียงเขาได้ยินก็ต้องมีหูทิพย์ถ้าเราไม่มีตาทิพย์ไม่มีหูทิพย์เขาอยากจะให้เราปรากฏเห็นเขาก็เป็นฝนฝนนั้นภาษาบาลียังเรียกว่าเทโวซึ่งแปลว่าเทวดาอีกด้วยชาวอินเดียเวลาอากาศร้อนๆถ้าฝนตกลงมาเขาจะแหงหน้าขึ้นฟ้าเอามือแบะขึ้นเขาจะร้องว่าเทโวเทโวเทโวโรหนาจะปราณีแฮเทวดาลงมาแล้วสวัสดีลายนี่เทวดากำลังลงมาเทวดายินดีกับพวกเรานานๆจะเห็นผู้มีศีลมีธรรมมารวมกันพี่น้องนุ่งขาวห่มขาวพ่อออกแม่ออกครูบาอาจารย์นุ่งเหลืองห่มเหลืองสมมุติว่ามีเทวดาสักตนหนึ่งเหาะเหินเดินอากาศมานี่จะไม่กล้าบินข้ามหัวข้ามเกล้าบุคคลผู้มีศีลเหล่านี้ถ้าไม่พนมมือบินอ้อมไปทางโน้นก็จะลงพื้นดินก็จะพนมมือก็จะกล่าวว่าอหันจะศีลสัมปันเนจิระรัฏฐสมาหิเตสัมมาปปชิเตวันเทพมะจริยะปรายเนเยคหท่าศีระเยคหัตถาปุญญกราสีระวันโตอุปาสกายังนมัสสันติเทวตาข้าพระเจ้าขอน้อมเสียนอภิวาทท่านผู้มีผู้บวชแล้วโดยชอบท่านผู้มีพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้าคฤหัสถ์เหล่าใดเป็นผู้ทำบุญนุ่งขาวห่มขาวประกอบด้วยศีลข้าพระเจ้าน้อมเสียนอภิวาทท่านผู้มีศีลเหล่านั้นเป็นคำกล่าวของเทวดาแต่เราไม่ได้ยินก็ฟังไว้ก่อนถ้าเทวดาบ่ย่านบาปก็ตกลงมาโลดเราก็นั่งฟังกันไปผมนี้ทำงานมากเมื่อคืนได้นอนประมาณชั่วโมงกว่ากระเท่าเดี๋ยวนี้วันนี้แสดงทำเป็นกันที่3ธรรมะที่3แล้วยังจะต้องเดินทางต่อไปความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าย่อมมีอยู่สังขารกลุ่มนี้แต่อย่างไรก็ตามดีใจเมื่อมาเห็นเพื่อนสัทธรรมิกทั้งหลายพร้อมทั้งญาติโยมพุทธบริษัทคิดถึงคำของคนโบราณบ้านเราในลุ่มแม่น้ำโขงท่านทำเป็นหีบนะจารีตหีบ12คลอง14หีบเดือน1เดือนอ้ายคือหีบเข้ากรรมแต่พวกเรามาเอาก่อนหีบตามปกติจารีตหีบคลองลุ่มแม่น้ำโขงในหีบ12 ถึงระดูเดือนอ้ายปางอดีตมีมาหากแม่นย่ามเขากำมูสังโฆเจ้าเข้ามาพากันเขาทำบุญตักบาตรปาริวาสซอยอยู่สู้คำศาสนาเพิ่นว่าแต่เดี๋ยวนี้มาเอาก่อนหีบบาทนี่มาเอาก่อนเดือนหนึ่งมาเอาก่อนเดือนอ้ายเทวดาดีใจหลายก็เลยฝนตกหำมาแม่หยังดอกทีนี้ก็ไม่เป็นไรการเข้าปริวาสกรรมนั้นยังเป็นคลองหีบพระคลองสงคลองของพระสงมีอยู่14คลองคลองของชาวบ้านมีอยู่14คลองคลองของผู้ปกครองบ้านเมืองมีอยู่14คลองคำว่าคลองนั้นมาจากคำว่าคันลองของชีวิตหรือพูดเป็นภาษาสมัยใหม่แบบนักวิชาการเขาเรียกว่า